आपेक्षिक घनत्व तीसरा भाग। ये एक सवाल, दो गुटके हैं, हम नहीं जानते कि किन पदार्थों से बने हैं। एक गुटके का आयतन 30 सेंटीमीटर है और दूसरे गुटके का आयतन 60 सेंटीमीटर है। दूसरे गुटके का भार अधिक है। इस जानकारी के आधार पर क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा गुटका अधिक घना है? जब आयतन अलग अलग हो तो सिर्फ वजन के आधार पर यह बताना मुश्किल है कि कौन सी वस्तु अधिक घनी है। इसलिए घनेपन की तुलना करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो यह है कि हम हर बारी किसी तरह से वस्तुओं के बराबर आयतन लेकर उनके वजन की तुलना करें, मगर यह तो संभव नहीं है। शुक्र है कि इसका एक आसान तरीका भी है। आओ प्रयोग करके वह तरीका सीखें। यह तो तुम समझ ही गए होगे कि घनापन पता करने के लिए हमें बार बार वजन तोलना होगा। इसलिए प्रयोग करने से पहले अपनी तराजू को अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए। तराजू की जांच का तरीका तराजू का सिद्धांत अध्याय में दिया गया है। हम तरीका यह अपनाएंगे कि सब पदार्थों के घनेपन की तुलना पानी से करेंगे। अगले प्रयोग में यह पता लगाएंगे कि विभिन्न ठोस वस्तुएं पानी से कितने गुना घनी होती हैं। इसे उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हमें करना यह होगा कि उस चीज़ का वजन निकालना होगा और उसके बराबर आयतन के पानी का वजन निकालना होगा। फिर इन दोनों वजनों की तुलना करनी होगी। चलो प्रयोग करके ही पता करते हैं। प्रयोग एक, किट में से आपलावी बर्तन और एक बीकर लो। तराजू और बांट तो तुम्हारे पास है ही। यहाँ एक तालिका अपनी कॉपी में बना लो। प्रयोग के परिणाम इसमें लिखते जाना है। सबसे पहले लोहे के गुटके का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे। जो बीकर तुमने लिया है उसे तोल लो। ध्यान रखना कि अब पूरे प्रयोग में इसी बीकर का उपयोग करना है, नहीं तो सब गुड गोबर हो जाएगा। बीकर का वजन तालिका में लिख लो। इसके बाद गुटके का वजन तोल लो। इसे भी तालिका में स्तंभ क्रमांक में लिखो। इस प्रकार एक तालिका बनाओ ठोस का आपेक्षिक घनत्व, बीकर का वजन ग्राम में। पहले यह क्रम में लिखो, क्रमांक, वस्तु का नाम, वस्तु का वजन, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का बीकर सहित वजन, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व।